بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري شرنا سابا موزي وذو الحجة mwaka 1441 ولله الحمد والمنة وحده لا شريك له katika kikao kilichopita tulimalizia kusoma kitabu التوحيد بشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى na leo biidhnillahi ta'ala tuanza silsila upya ya tauhid kuanzia risala al-usul al-thalatha li sheikh al-islam al-imam al-mujaddid محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنا خير الجزاء بشرح معالي الشيخ الدكتور العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى وارتصوم الأصول الثلاثة وشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله نرتقون رأيبه بإذن الله تعالى رسالة بعد أن جينا بقى تكبر تجعلي الله سبحانه وتعالى بفكر ليو تتنزل وتنغليزي ومشري شاجي ndani ya huu utangulizi kuna fawaid zilizotajwa na Allama al-Fawzan ambazo zina umuhimu mkubwa sana haswa kwa talib al-ilm qala hafidhahu Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فبين أيدينا هذه الرسالة رسالة ثلاثة الأصول وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بليتو سمتنا رسالة هي يا ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة رسالة مختصرة يعني ميانديكو كوكيفوبي لكن اندانياك يكون مامبو مكوم ومهم سانا na kila kilichozungumziwa hapa ndani kimetiliwa nguvu na dalili katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hili ndilo au huu ndio mfumo alikuwa akiufuata al-Imam al-Mujaddid katika kila kitabu alichokiandika na hampo mbali na kitabu tauhid kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni adilla na hapa pia mtakutana na dalili namna hiyo hiyo katika kila anachokizungumza wa dalilu ala dhalika imma sim qawluhu ta'ala au qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo hii risala pamoja na kuwa ni risala mukhtasara lakini kila jambo lilozungumziwa ndani yake lina dalili katika Qur'an na Sunna na yote ambaye amzungumza vibaya Imam al-Mujaddid, naomba achukue risala al-usul thalatha. Akiona jambo moja tu la khalifu itikadi sahihi ya Muislamu atuambie, moja pekee yake, si mawili, moja. Kwa hapa amezungumza makosa, Qur'ani yasema kadha, yeye yasema kadha. Na hili jambo sisi tumezungumza kitambo, kuwa wote wanaomzungumza Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab humzungumza kwa chuki, wala hawana misingi yoyote na dalili yoyote. Dalili ya karibuni nimeiona ni kuwa Muhammad Abdul Wahhab atoka Najdi, na Najdi pale ndiyo pembe ya shetani yatoka pale. Nufrudhi jadalan kuwa ni kweli atoka ardhi ya Musailimatul Kadhab, manake alikuwa kule Najd. Tuseme ni kweli kuwa kila anayetoka Najdi ni muovu, kwa hiyo itakuwa ni sawa kila anayetoka Misri ni Firaun, kila anayetoka Misri ni Firaun. Je, itakuwa ni sawa kusema kuwa kila anayetoka Makka ni Abu Jahal, kwa sababu Abu Jahal aliishi Makka? Itakuwa ni sawa kusema kuwa kila aliyetoka Madina ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul, manake pia aliishi Madina? Itakuwa ni sawa mji fulani kwasifika kwa dhambi fulani, kuwa watu wote ambao wanaotoka katika mji kama ule watakuwa wasifika na dhambi kama ile? Si sawa. Hata kimantiki, kiakili pia haikubali, kwa sababu ardhi haimtakasi yoyote. Kinachomtakasa mwanadamu ni amali yake. Aweza kuwa ameishi katika ardhi ambayo wako kweli waliopitia walikuwa waovu kwa mfano, na akatoka yeye mwema, kama vile Makka ni ardhi ambayo walikuwa wakati wa jahiliya Makoresho kiabudu masanamu, akatoka baina yao mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii si hoja, si hoja kabisa, ni hoja ya muflis, mtu ambaye amefilisika hana hoja. Lakini kuwa na insaf, chukua mfano usul thalatha, ifanyia rad, sema hapa al-Imam al-Mujaddid amesema bismillah ar-rahman ar-rahim, hakuna bismillah katika dini yetu, dalili yake hii mpo. Na hapa mbele amesema i'lam rahimaka Allah, haifai kumwombea mtu rehma, mlani. Alivyosema kuwa ni wajibu kujifunza mambo manne, al-ilmu, ilmu si lazima kwetu, jibu hivyo. Kama uonekani mwehu wa mwaka ambao hakuna mfano wako, wallahi hakuna khurafi yaweza kuirudi usuli thalatha. Na hii challenge waambie ni makhurafi, Kiswahili huitwa makurafi, hawawezi makurafi, unajua makhurafiyun, hawawezi kuirudi usuli thalatha, wallahi rabbi. Wa hadha tahaddi, kama wao ni wakweli katika kusema kwa Imam al-Mujaddid alikuwa ni muovu, alipoteza watu, hii usuli thalatha risala ndogo ameandika, chukueni mtuonyeshe upotofu uliokuwa ndani yake, basi mmoja tu, si miili, mmoja tu. Wa hadhihi ar-risalatu fi aslin adhimin min usulil islam, hii risala ndani yake yazungumzia msingi adhimu katika msingi ya Uislamu, wa huwa al-aqida, msingi wa itikadi. Wa kana al-ulama yahtamuna bihadhi al-mukhtasarat, na wanaovioni walikuwa na ihtimam sana na hizi mukhtasarat, hivi vitabu ambavyo wameviandika kwa ikhtisar, yualifunaha wayatabuna ala ikhtisariha wa tahdhibiha thumma yuhafidhunaha litalabatihim, utawaona wapata tabu wanaovioni katika kuweka hivi vitabu ambavyo ni mukhtasar, wakavitengeneza vizuri kisha wakawahifadhisha wanafunzi wao, litabqa usulan indahum wa dhakhiratan yastafiduna minha wayufiduna minha, ili ibakie ni misingi kwa wao wale wanafunzi na ni akiba ya wao kuja kufaidika nayo na kuwafaidisha nayo watu. Na hapa ndio tusema kuwa ikiwa wewe ni mwanafunzi talib ilm salafi alafu huja hifadhi ya mfano wal usul thalatha, basi kuna haja ya kujibidisha katika kuihifadhi al usul thalatha kwa talib ilm, ajiwekee kwake yeye kuwa ni takriban ajilazimishe kuihifadhi. Si lazima kuihifadhi, lakini ni bora, kwa sababu atakuwa ana misingi mizuri sana ya tauhid akihifadhi. Na alhamdulillah leo hii risala yahifadhiwa na watoto wengi wa kisalafi, alhamdulillah imekuwa ni kitu ambacho chahifadhiwa kwa talib ilm aihifadhihi. Na hii yaweza kuwa khutba ya Jumaa kwa mwanafunzi aliyehifadhi, aweza kuifanya ni khutba yake ya Jumaa, kila Ijumaa akatoa polepole mpaka akafika mwisho akaimaliza, na watu watafaidika pakubwa sana ile ilmu iliyoko ndani yake. Litabqa usulan indahum, kama alivyosema, kwa ni msingi utabakia nao. Walbudaatu bihadhihi almukhtasarat hiya alasasu litalabati alilm, kuanza na hivi vitabu ambavyo ni mukhtasar vidogo hivi mavita ndio mwanzo na msingi wa mwanafunzi. Fatalibu alilmi yabda'u bitaallumi shay'an fa shay'an ya'khudhu min mabadi'i alilmi wa usulihi wa yatadarraju fihi. Talib ilm aanza kutafuta ilmu shay'an fa shay'an, chukua leo kidogo, kesho kidogo, mpaka atimize. Kwa hiyo aanza na misingi ya elimu ambayo ndio kama utangulizi wa ilmu, kisha iwapanda taratibu. Sio sifa kwa talib ilmu kutaja vitabu vikubwa amevipitia, akiulizwa mukhtasarati hizi hajawahi kuzisoma. Ndio utaona baadhi ya wenzetu ambao hili ni kosa, aanza tukusomesha yeye wale wanafunzi, awanzisha na al-aqidatu al-wasitiyya ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sharh Ibn Uthaymeen mujallad 2 au mujallad 1 mkubwa. Nini ili watu wakisikia kusomeshwa kule aqidatu al-wasitiyya, na hajapitia huko vitabu vingine ambavyo vitampa ngazi ya kuweza kufahamu al-aqidatu al-wasitiyya, au aanza tu asomesha al-aqidatu al-tahawiyya al-imam al-tahawi sharh ibn abil aziz al-hanafi. Ona jamaa ameshika buku lile kubwa, asome pamoja na kuwa kile kitabu kiko sawa kabisa, lakini kwa sababu umeanza mahali sipo, ulikuwa uanze kuanzia chini tadarujan, pole pole mpaka ufikie pale. Na wengi katika wasomeshaji hili jambo twafeli. Kwa sababu gani? Tawaambia siri moja, hii ilmu ya nidhamia ya madrasa pale kusomeshwa mukararat, mukarara mutawasita, mukarara thanawiya na nini, na hii mukararat ina faida yake pia katika hili jambo la tadarruj, ina faida yake. Sasa akitoka mwanafunzi kwenye sehemu aliyosoma mukararat akaingia sasa yotaka kusomesha halaqat, na yeye hakuwahi kupitia kwenye halaqat, hapo ndio yati bil ajaib, aja na mambo ya ajabu, aanza kule mara shuka huku mara aje kule mara enda hivi, mara somesha kitabu hiki hajui, mara akiona kigumu kule mbele akifika hajui asomeshe vipi, adanganya watu. Usifanye hivyo, wafuate wale ambao wamepitia katika halaqat, waulize. Alhamdulillah kuna manhaj ameandika Sheikh Abul Fadhl jazakallahu khairan, Sheikh Qasim, nzuri sana, mtu aweza kusaidika nayo, si lazima uifuate vile vile, lakini itizame namna vilivyopangwa vitabu katika kila fani, kisha uangalie kwa munasaba wa pale unapoishi, wale watu waliokuwa pale wataelewa vipi ukipanga vile vitabu, kisha ndo anze kusomesha. Kwa talib ilm atakikana aanze na misingi ya ilmu, pole pole apande. sio kuparamia moja kwa moja. Sheikh al-Fawzan anasema fahadhihi al-mukhtasarat tariq al-mutawwalat. Hii vitabu mnaviona ni mukhtasar, ndio njia ya kukupeleka wewe katika vile vitabu vikubwa. Mwanzo anza na hivi. Fala yumkinu an tafham al-mutawwalat illa ba'da fahm al-mukhtasarat والتدرج منها شيئا فشيئا. Huwezi kufahamu vitabu vikubwa virefu vile vimeandikwa kwa urefu ikiwa hukufahamu hivi ambavyo ni mukhtasar. Kwa hivyo wapanda taratibu taratibu mpaka utafika. Walihadha qalu fi ma'na qawlihi ta'ala walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Katika maana ya hii aya wanaovyoni wasema inna rabbaniyin humu alladhina yabdauna bisighari masaili alilmi qabla kibarihi. Arrabbaniyin walezi ni wale wanaoanza kuwafundisha watu ilmu ndogo kisha wakapanda polepole mpaka kuwafikisha watu katika ilmu kubwa. Mtu mwanzo yuanza chini polepole yupanda mpaka afike. Yurabbuna anfusahum wa tullabahum ابتداء من المسائل الصغيرة إلى المسائل الكبيرة. هجيليا نفسي زاو نو نفنزي واو كوكوانزا مسائل مدوغو وانزانا مسائل مدوغو مباكا كوفيكي كتك مسائل مكوبة. وهذا شيء طبيعي إذن جامل كويدا كلام تولي فهم هاي وزيكاني كونفانو متوتون ديو يوانزا كسوما بعد يكوانزيش ونهروفي moja kwa moja apelekwa apewa Qur'ani isome taelewa. Haiwezi mwanzo uanze na alif ba ta, akitoka pale aunganishiwa herufi, akitoka pale ajui pole pole mpaka afike. Lianna kulla al-ashya tabda min usuliha wa asasatiha thumma takburu wa ta'dhumu ba'da dhalika. Sababu vitu vyote huanza na msingi mwanzo kisha pole pole hukua hukua hukua mpaka vikafika pole pole. Fa amma alladhi yahjumu ala alilmi hujuman min a'la, ama yule yafanya hujuma katika ilmu. Kuna watu wafanya hujuma yani aivamia ile elimu kwa juu juu hivi ghafla tu amona ameivamia ilmu kwa juu juu aanza tu yuanza na juu. Fa hadha yat'abu wa la yahsulu ala shay'in بينما الذي يبدا من الاصول ويتدرج هذا هو الذي باذن الله يسير مع الطريق الصحيح والاتجاه السليم. هو ان يبرمي علم كوجو اتطط تاب اتطط تاب نا هتطط كيتو ketika علم upande mwingine yule ambaye yufuata misingi na kuanza kuanzia chini huyu باذن الله atembea katika njia sahihi na aelekea katika mwelekeo ulio salama. Kwa usione kuwa mwenzako pengine labda amekutangulia katika ilmu asoma kitabu ambacho ni kikubwa wakati wewe na yeye mko sawa kimiaka au kiumri, ukaje ukasema mimi moja kwa moja nataka kuanza pale alipofikia mwenzangu. Angalia hili jambo sana latokea haswa katika marakiz za halaqat ilmiya, haswa ikiwa hawadhibitii watu. Nakumbuka Yemen Dammaj ilikuwa ni mfumo huo, yani wewe mwenyewe ukae chini ujipange, hakuna mtu atakufuatilia. Halaqat kwa siku ni zaidi ya 200. Tumesema halaqa hapa toketi watu wasoma kweli kweli, acheni mambo yenu, watu wasoma. Watu wasoma huko, hapa sisi tuacheza. Bado tujikite tukasoma kisawa sawa. Wengi watu wafanya mchezo tu. Halaka zaidi ya 200. Yaani ukiingia pale msikitini, ni msikiti mkubwa. Hapa tafsir, pale usul tafsir, pale usul fiqh, pale ni fiqh, pale nahwu kitabu fulani, pale nahwu Alfiyat ibn Malik, pale ni qatr an-nada. Ukienda hivi pale mbele mustalah al-hadith. Pale mbele kusomesha somo kadhi. Fani zote zasomesha hivi. Watu wamekaa hivi. Kiingia utakuta. Sasa usipojipanga wewe utoka huku kwetu huku. Sababu umetoka mahali ambapo kuna kiu kweli kweli. Utoka huku kwetu. ukifika kule sasa wa kama sasa niingie wapi, ukamwona mtu amejipanga kwa siku ingia kama darasa 10 hivi. Yuko mmoja sahibi yetu mmoja alikuwa namna hiyo, mara ingia huko atoka, mara ingia huko atoka, mara ingia huko atoka, mara ingia huko atoka. Miaka imepita la shay, namjua mpaka leo hana chochote. Lakini kuna watu walikutangulia katika kutafuta ilmu, nenda kwao uliza, mimi ndio naanza, nafaa nianze wapi? Atakwambia angalia wewe mwanzo, anza fani hii na fani hii, chukua fani hizi mbili au tatu tosha, na mwalimu fulani ni mzuri katika fani hii, na mwalimu fulani ni mzuri katika fani hii, na mwalimu fulani ni mzuri katika fani hii. Alafu wakati wako mwingine ushakamilisha Qur'an, bado hifadhi Qur'an. Wanachukua masomo machache, ajishughulisha na hifadhi Qur'an. Amaliza Qur'an kuhifadhi, anza kwa mfano 40 nawawiya aifadhi, na huku endelea na silsila ya zile fani ambazo mingi. Akimaliza aje tena kuchukua nasaha kwa yule aliyemtangulia, mimi nishamaliza fani hii, silsila yake na hii na hii, wanielekeza wapi sasa, nenda kwenye hii na hii na hii. Pole pole pole pole mpaka utafika biidhnillahi ta'ala. Na ilmu huwezi kuiparamia ukaichukua eti kwa pamoja. Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala amezungumza maneno mazuri sana. Ilmu huwezi kuichukua kwa pamoja siku moja hivi. Wako ikhwa hapa mimi nawajua. Hapa hapa ndio niweleza mfano. Kitabu Tauhid tulipoanza kukisoma sisi, kuna mtu alinifuata hapa katika wanafunzi. Akaniambia, "Waonaje bwana, tukawa tusoma ule mlango ni kama hadithi tatu nne hivi ama aya mbili tatu hivi, sherehe mara moja haraka haraka tumalize kitabu kikubwa hiki." Allah, mimi kwanza kabisa nikwambia walengwa ni awamu katika darasa hizi za baada ya fajr kabla ya wanafunzi. Lakini fanya subra, yule bwana hakufika robo ya kitabu mpaka leo sijamuona. Ilmu haiendi hivyo, ilmu yataka taratibu na subra, pole pole mpaka utafika. Wale waliobakia walisoma mwanzo mpaka mwisho kamaliza, alhamdulillah. Qala ta'ala yas'alunaka 'anil ahilla. Allah sema wanakuuliza habari ya mwezi. Mbona huu mwezi uwaanza mdogo unapoandama, kisha wakuwa wakuwa wakuwa, kisha wakuwa kamili, kisha wapungua mpaka watena mdogo? Aulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu jambo huwa, kwa nini yatokea hivi? Allah subhanahu wa ta'ala sema qul hiya mawaqitu linnasi walhajj, sema hiyo ni vipimo vya nyakati kwa ajili ya watu na hija. Kisha akasema walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha, wala sio wema kuziingia nyumba kwa nyuma. Walakin albirra man ittaqa, wema ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wa'tu albuyuta min abwabiha, naingieni majumba kupitia milangoni. Sasa yule anayeparamia ilmu ni kama aingia nyumba kwa mlango wa nyuma, ama aruka ukuta wa nyumba atakungia. Nyumba huingiliwa kwa mlango. Ash-Sheikh al-Fawzan sema haulai saalu anil ahilla, hawa wameulizia habari ya mwezi. Limadha yabda'u al-hilalu saghiran thumma yakburu hatta yatakamal thumma yashuru hatta yauda hilalan, kwa nini huu mwezi wawa mkubwa wawa mkubwa mpaka wawa mwezi uliokamilika, kisha warudi wawa mdogo wawa mdogo mpaka warudi tena kuwa mwezi muandamu ule hilal? Fa'ataba Allahu alayhim, Allah akawalaumu kwa jambo hili, kwa sababu wauliza jambo ambalo halina faida na wao, halina faida na wao. Wawajahahum ila suali amma yanfa'uhum, akawaelekeza katika kuulizia mambo yanayowafaa. Wa an yatu buyuta alilmi min abwabiha, na milango ya ilmu waijilie kwa milango yake. Milango ya ilmu hujiliwa kwa milango yake. Amma sualu anil hilali wa ahwalihi wa sigharihi wa kibarihi fahadha la faidata lahum fihi, ama kuulizia kuhusu mwezi ukubwa wake udogo wake ni mambo ambayo hayana faida na wao. Bali alfaidatu hiya an yasalu amma yahtajuna ilayhi. Faida ni mtu kuulizia kile kinachomfaa, anachokihitajia. Wa huwa ma'rifatu fawaidil ahilla. Wangeuliza faida ya ule mwezi ni nini? Angalia Qur'an inavyotufundisha. Yatuelekeza katika kutaka kujua faida ya kile kitu. Faida yake nini? Ama kuwa mkubwa, kuwa mdogo, kisha warudi kwa mkubwa tena, kwa mdogo tena. Hilo halionufaishi chochote nini. Kinachonufaisha ilikuwa muulizie faida zinazopatikana kwa huu mwezi. Ukiwa hivi faida yake nini? Walihadha qal, kul hiya mawaqitu linnas. Bayana lahum fawaidaha. Allah akawabainishia faida ya nini? Ya mwezi. Mwezi uko pale ni nyinyi mjue nyakati. Mjue leo ni tarehe moja, leo ni tarehe mbili, mpaka mwezi waisha leo ni tarehe. Hiyo ndio muhimu. Mnapoahidiana, mjue mwahidiana kwa tarehe wa hakadha. Wa hiya anna Allah ja'alaha mawaqita linnas ya'rifuna biha al-ibadat wal mu'amalat wal ajal wa ghayra dhalik. Allah akawajulisha kuwa amejaalia mwezi kuwa vile. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni vipimo vya nyakati. Watu hujua nyakati za ibada. Sasa ni wakati wa hija, sasa ni wakati wa somu ya Ramadhani, wa hakadha. Na miamala, wanapoamiliana, tutalipana kwa mfano kama ni deni tarehe fulani. Kwa kupitia huu mwezi wajua zile tarehe zinavyosonga mpaka siku fulani wameandikishiana mfano na mingineyo. Fa arshadahum ila fawaidil ahilla wa lam yujibhum an su'alihim an haqiqatil ahilla. Na uslubu huu wa kujibu waitwa uslub hakim katika balagha, waitwa uslub hakim. Uslub hakim ni kuwa mtu auliza swali ambalo halina faida na yeye, ukamgeuza ukamjibu kwa jambo ambalo lina faida na yeye. Kuna watu wauliza maswali hayana faida kabisa. Mtu aweza kukuuliza wewe, kwa mfano aweza kutembea na mtu akwambia, hivi wewe kwa mwezi unapokea mshahara pesa ngapi? Ish husak ya fudul. Sasa kama utamjibu nini? Mwambie mimi nala vizuri alhamdulillah, umetosheka nyumbani kwangu. Wewe ulikuwa unaulizia hali yangu, niko vipi, niko sawa basi alhamdulillah. Ama kuniuliza mimi nalipwa ngapi kwa mwezi ya kuhusu nini? Lakini wako watu waweza kuuliza. Sasa kuna watu wauliza maswali kama haya ambao hayana faida na wao, lazima uwe na hikma ya kuwajibu. Na Allah subhanahu wa ta'ala, angalia hapa, yasalunaka anil ahilla, akawacha ile swali kwa sababu halina faida na wao, akawaambia qul hiya mawaqitu linnasi walhajj. Mlikuwa msiulizie hilo, mlikuwa muulizie faida yake nini. Faida yake nini? Muhimu zaidi ujue faida yake nini. Kwa hapa walam yujibhum an su'alihim an haqiqati al-ahilla, Allah akawaelekeza kwa faida za ule mwezi, hakuwajibu ile swali waliouliza kutaka kujua uhakika ule mwezi kwa nini wa mdogo na kuwa mkubwa. Li'annahu laysa lahum fi dhalika fa'ida waliwajjihahum ila ma yanbaghi an yas'alu anhu, sababu hakuna faida na wao katika jawabu hilo. Akiwajibu akawaelekeza katika kuulizia kile ambacho yapasa wao kukiulizia kilicho na faida na wao. Wa huwa abwabul ilmi la dhuhur al-ilm wal masail al-fuduliyya allati la yahtajuna ilayha. Milango ya ilmu ndio muhimu wajue, si kuulizia masala fuduliyya. Kuna watu waweza kuuliza swali, wallahi wao washangaa. So, mtu anauliza swali mpaka sengine nasema huyu jamaa kweli waelewa anachokiuliza mzima, lakini katika kichwa chake huyo anavyozungumza hivi, lakini swali auliza na yeye aona ameuliza jambo la maana kabisa. Kuna bwana mmoja nakumbuka tukisoma darasa ya tafsiri hapa alfajiri, miaka kabla alikuwa akihudhuria hapo. Basi ukimaliza darasa wewe, mimi najua yeye ana swali toka hivi na swali. Swali bwana. Ah, swalisha. Swali gani? Nasema kwa mfano nitawapa maswali anauliza. Hivi wale kaumu Lutu walianza vipi mambo yote wale? Sasa najuaje kwa nilikuweko huko? Sijui, Allahu a'lam. Ndio Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala, maswali kama haya huyajibu watu wakaona kama ni mjeuri. Lakini mtu yuuliza, je, hivi Yusuf alayhi salam alimuoa yule mke wa waziri baadaye? Sheikh Al-Fauzan asema ile harusi sikualikwa, kama ingealikwa ngewaambia. Ziko hizi jawabu kama hizi, Sheikh Al-Fauzan karibu jisali zima majawabu kama haya. Akaulizwa pia kuhusu Malikat Saba, je, aliolewa na Suleiman? Akasema ana ma hadhartu al-urs, mimi sikuhudhuria harusi kama hiyo, lakini kama aliolewa, Allahu a'lam, sijui, sikukuepo mimi. Mmoja amuuliza Sheikh Al-Fauzan, malakul mote itwa nani? Na hii mtapata nyinyi. Akamwambia, subiri, akija kutoa roho yako muulize, wewe waitwa nani? Alafu yeye atakujibu. Sisi twajuaje? Sisi tunaomba katika Qur'an, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Sasa sisi tunaambiwa itwa malakul maut. Anta kujua jina lake ufaidike na nini? Na hawa watu wako wengi sana. Na saa nyingine mtu, wallahi ya akhi, nyinyi mjui ile tabu tuipata. Hasa ukiwa mwalimu. Mtu akuletea clip ya video sijui dakika 10 hivi, akwambia hebu sikilize alafu nipe maoni yako. Allah yahdik. Wewe unaona kuna dakika 5, acha hizo 10. Mimi nikae nikuangalilie wewe clip yako kisha nikwambie, "Oh, sasa hapa wewe fanya hivi." Tena kwa mfano kuna mmoja sijui dereva wa gari hivi azungumza, mmoja kharat, sijui sikuangalia mimi clip. Azungumza ti mtu aniletea dakika 20. Basi angalia. Yaani mimi nketi niangalie dereva wa gari azungumza ilmu. Angekaa akasoma. Dereva wa gari azungumze engine, azungumze gari apelekwa vipi, tutamsikiliza. Tunazungumza ilmu haumo katika ilmu. Kisha wewe mwingine wamsikiliza dakika 20, amekupa shubuhati nyingi kwa sababu khurafi labda. Kisha waje kutuambia sisi, hebu sikilize alafu ujibu. Ni mna akili? Mnauliza mambo hayo? Hizo dakika 20 si ungemsikiza Sheikh bin Baz fatawa nur ala darb kipindi kizima utamaliza hicho. Utapata faida ngapi hapo ndani? Mbona mnapoteza wakati? Alafu mwataka kupoteza wakati na usijibiwe, waona watu wajeuri. Kwa sababu wewe ufanye mambo ambayo si sawa. Usipeleke maswali kama ambayo hayana faida na wewe. Kwa hiyo usituletee, mimi nawaambia kabisa usiniletee clip. Mwanzo ukiniletea audio yenyewe kusikiza, mimi nina swali sisikilizi. Sina muda huo. Wewe andika swali hivi, nikiwa naangalia nalijua nitakwambia, najua sijui basi, Allahu a'lam, sijui. Kimtu wote arekodi, mimi nilikuwa nasema, mimi nauliza swali dakika 2. Mimi nikae nikusikize wewe dakika 2. Hizo dakika 2 nitafanya mambo mangapi? Lakini haya yako, watu ufanya mambo ambayo hayana faida na wao. Ambapo waweza kuandika swali hivi tu kwenye mstari miwili mitatu, basi mtu akaelewa akakujibu. Ama hamyajui haya yako sana. Sasa mimi nawapa siri moja, ukinitumia audio yote sisikilizi. Hata usijisumbue, ndio maana wana wale wanaotuma audio huwajibu. Huwa sikusikiliza kwa sababu sina muda huo. Sikusikiliza. Alafu tena uje usikilize wewe ukimaliza swali lenyewe kama haya, saluna kanil ahilla. Ni kama hivi, auliza swali ambalo halina faida na yeye. Sasa yule mbwa wa ashabu al-kahf alikuwa rangi gani? Ish darani ya ulad. Ish darani. Najuaje? Allahu a'lam, sisi tunatajiwa mbwa tu pale khalas. Sasa maswali kama ambayo mtu hayana faida na yeye talib ilmu mwanzo takana tanazzah min hadha. Mtu ajiepusha na mambo kama haya. Na wengine maswali yao ni ya fitna. Yaani aona aweza kumtega. Sasa wataka kumtega mtu ambaye ashapitia huko uliko yeye. Hai mtu kuuliza swali, lakini wajua wazi huyu jamaa ikamtegwa hapa. Sasa ule mtego wake waangaliwa hivi, kisha wacho pale pale. Na tuendelee mbele. Wako pia watu hao. Hawa ndio waovu zaidi. Sababu yeye si ati halimfai na liuliza, auliza kwa sababu ya fitna. Watulab alilm, mutangulize Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah. Una mambo muhimu sana mmezungumzia hapa. Watu wajishughulishe katika kutafuta ilmu tadarujan, pole pole mpaka watafika. Na subra, ilmu yataka subra. Na ndio maana Al-Khadir alayhi salam jambo la kwanza alimwambia Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sababu ilmu inataka subra. Usione utakwenda mahali ati miaka miwili mitatu utachukua ilmu utarudi, ati nimekwenda jamii ya Islamia miaka minne mimi nimerudi nimekuwa shekhi mkubwa. Usitudanganye bwana, hakuuzwi juisi ya ilmu, ni mpaka ujisumbue, na ukitoka kule urudi uendelee kutafuta ilmu, usomeshe utafute ilmu. Ama mimi nimekwenda Yemen miaka miwili nimerudi chakua alama, urongo. Ndio uendelee sasa kutafuta ilmu kila siku, kutafuta ilmu na tena uendelee, uendelee, usisimame hapo. Ndio ilmu utapata angalau sehemu, tena upati yote. Nani alikwambia upata ilmu yote? Upati chote vile utakavyofikia katika ilmu, huondoki katika hii aya, ma utitu min al-ilmi illa qalila. Hakuna mtu anayetoka hapo. Ikiwa mitume wa Allah waingia katika hii aya, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, kifo tu kawaida. Binadamu wote waingia katika aya, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Kuna watu wanaidimu kama mitume wa Allah, ilmu ambayo Allah amewapa kubwa kiasi gani, na bado waingia katika aya, وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله الله كتفت علم تنا تدرجا ولبول بكو تفيك. والله المستعان. سيكون أبا وزنقوك أبا نبوك كوب وسميني ولا هو إليه كده شكوا عندنيات إيه هجي إفاذي كونفان الأجرمية هجي إفاذي هجي إليه ومونا مشيك قطر النادى يويه إفاذي مازو إفاذي كتشيني شطوك أبا نينكولي بولي بولي mpaka utafika. Kwa usifanye hivyo utajipotezea muda wako, utachoka na mwisho wa kusha utatoka hauna kitu. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.